سوره البقره درس نمبر 80 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یسالونک تپوس کا استانا عن الشهر الحرام بارا دمیاشتو دو عزت کے قتال فیه چ جنگ پدے کے قل طور تو ہے قتال فیه کبیر جنگ پدے کے غڑ گناہ دے وسد عن سبیل اللہ او بند ولد لارد اللہ تعالی نا وکفر به او کفر پدے سرا والمسجد الحرام او باسل د مسجد الحرام نا یا بند ول د الله وحدانیت د مسلې نا په مسجد الحرام کې و اخراج اهله او باسل اغا اهل د دې مسجد حرام لرا منه د دینا اکبر عند الله دا ډیر غټ تی په ګنا کې په نزد الله تعالی باندې والفتنه او شرک اکبر من القتل غټ تی په ګنا کې د قتل نه د جنگ نه ولا يزالون من شبيدي يقاتلونكم چې جنگ بکې تاسو سره چې جنگيږي به تاسو سره حتا تر دې پورې يردوكم چې واپس کی تاسو لرا عن دينكم د دین تاسو نه نستطاعو چې طاقتې چې وسې برشي ومن يرتدد منكم اسو چې واپس شي تاسو نه عن دينه د خپل دین نه فيموت او دې مرشي وهو كافر او دیوی کافر اولئک نو دغه کسان چې دی حبطت اعمالهم برباد شو عمل ددی فی الدنیا والآخرة په دنیا او آخرت کې اولئک اصحاب النار دغه کسان خوندان د اور دی هم پیا خالدون دی په دې اور کې همیشه ای سورۃ البقره تدریمی سے چې دا دریم عیسی په بیان د جهاد کې دا او په دې دریم عیسی کې دریم باب شروع دی او دا دریم باب د 215 نمبر آیات نوالی 242 نمبر آیات پورې دی او په دې کې اتلس احکام د پاره د تدبیری منزل بیانېږي. قرآن داسې یو نظامی او د ترتیب نه ډک او د حکمت نډک کتاب دی چې څنګه یو مضمون شروع کی ناول ستا ابتدائی حالات صحیح کی بیا ستا درمیانی حالات صحیح کی بیا ستا هغه اخیری حالات هغه دی صحیح کی. نو ابتدائی حالات ته مجاهد د ټریننګ د پاره لس اصول ذکر کړه چې هغه لس اصول ته په زړه کې او په بدن باندې راولي نو تبا دا اللہ فدین کے مڑانے تا او قربانے تا تیارے. بیا سلو رسول دا پارا دا سیاستی مدنی ذکر کرو چستا پا ملک کل دا قوانین نافذ شی نو مجاہد تبا دا جہاد دا پارا سکی سملا مشکلات نی لار با ہمواری. نو چے کل دا غد ملک دا پارا ذکر کرو نستا دا کور دا پارا وسا تلس احکام بیانے چے کور دا پا دا تلس و احکام ماندے برابر کا نو ستا به دنیا هم خستی او آخرت پر هم خستی. نو د دې وجه نه دوه امور ذکر شو یو دا چې بیان د مصارفو 215 نمبر آیات کې دویم دار و مدار د خیر او د شر دا ستاسو په عقل نه دی 216 نمبر آیات کې اوس دریم تدبیر منزل دریم امر د پاره د تدبیر منزل بیانیږي احترام په بار د اوقات مقدسه او کې سلور میاشتی دی عزت الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی کله نه چې الله زمکه آسمانونه جوړ کړی دی او دا نظام جوړ کړی دی درې میاشتی یو ځای دی او دا یو میاشت چې د رجب میاشتا دا جدا ده انورې هغه یو ځای دی چې هغه ذوالقعده ذوالحجه او محرم دی هغه یو ځای دی یو لسمه دولسمه او محرم د کال اسلامي لومبۍ میاشتې شروع شي دا درې میاشتې د عزت او دارنګې رجب د رجب میاشت کوم دی دا د میاشتې د عزت ته نو په دې میاشتو کې الله تبارک وتعالی د جنگ کول دا بند کړي دي د الله تبارک وتعالی نه منه دي نو د دې وجې نه دلته موږ ته دغه قانون بیانیږي چې آیا تاسو احترام په باره د اوقات مقدسه وکې او الله پاک وښودل چې کم خلک تاسو سره په مقابله کې جنګیږي نو که چېرې هغې د دې خیال نه ساتو نو دا نه چې تا به ورته بیا لاس تړلی په دې میاشتو کې نه بیا به ته هم خپله کاروایي ورسره کوې او په دې آیات کریمه کې هغې واقعې ته اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله بن جهش سره د سو صحابه یو علاقې ته ولېږل او خط یې ولا ورکو کله چې تاسو دو ورځې مزل وکئ نو دا خط په د دوه ورځو په مزل باندې بیا تاسو کولاو کئ او دا وګورئ نو هغه ځای ته چې کوم درته په خط کې لیکلی شوی دی هغه ځای ته لاړ شئ نو دی چې کوم دی دغه کسان د عبدالله ابن جهش رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا کې روان شو نبی علیه السلام ورته دا ووی چې په چا باندې به زور نه کوي نو کله چې دی دوه ورځې مزل وکړو او سفر یې وکړو نو خط یې کولا وکړو په هغې کې لیکو چې زما حکم نامه تاسو ولولئ نو د مکې او د طایب تر منځه نخله نومې یو ځای دی هغې ته به ځئ او هلته به انتظار کوئ هلته د قریشو یو قافله را روانه ده او د هغې حال احوال به ماته چې کوم دی نو را رسوئ او معلوموئ به هغې د هغې حال احوال به معلوموئ نو دغه وخت کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او د عتبه ابن غزوان رضی الله تعالی عنه نه وخرج شو چې وخرج شو دا دواړه صحابه سعد بن ابي وقاص او عتبه بن عزوان غزوان غین سره عتبه ابن غزوان دا د وخ په معلومولو کې د دینه جدا شو اغی لار د خپل اوخت معلومولو د پاره او دلته چې کم صحابه د عبد الله ابن جهش رضی الله تعالی عنه سره پاتې شو نو دی مشوره وکړه کنن شپې لمنګه په دی باندې حمله ونکو نو درجب بیا شروع کېدو والدا نو بیا به منګه سن شو کولې زمنګ به بیا لاس تړلی خو به هر حال حمله وکړه او واقد ابن عبد الله ولګیدو او امر ابن حزرمی هغه په غشي باندې وښتو او د دغه صحابه په لاس باندې د دې هغه څومره مال چې وو هغه راغې د دینه څه کسان وویشتې شو او د دینه څه کسان ګرفتار هم کړ چې عثمان بن عبدالله او حکیم بن کسان دا دواړه یې ګرفتار کړو او د دې قافلې هغه مالونه یې قبضه کړو نو په لاره باندې چې واپس راتله نو د لشکر امیر هغه دې ته وایي عبدالله ابن جهش چې پدې کې به مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره پنځه میسه ورکو اگر چې لا خمس مقرر شوی نو پر شوی نو کله چې دا مختصر غونی لشکر را واپس شو د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما امرتکم بقتال فی شهر الحرام ما خو تاسو ته د دې حکم نو کړی چې تاسو د هغې سره په داسې میاشت کې وجنګېږئ نو نبی علیه السلام نه مال واغست او نه قیدیان په قبضه کې واغستلو دا تاسو سره د لایي سوره او دا یې په قبضه کې وانغستله صحابه رضوان الله اجمعین پیمانه شو او هلته قریشو د مکې چې کوم دی خبرې شروع کړې چې محمد صلی الله علیه وسلم یادو چې محمد او دغه ملګرو د حرمت میاش حلال کړی. یهودیانو بدپالی ونیولې چې عمر ابن حضرمی قتل شو نو بدپالی ونیولې چې امرت الحرب جنگ به ډیر زور سره چې کم دینو شروع شي. او دارنګي د عمر پلار حضرمی وو نو بدپالی دا ونیولا چې حضرت الحرب وخت د جنگ چې کم دینو دا راغی. او چې چا ویشتل کړیو نو واقعیت ابن عبدالله وو نو دی یهودیانو وقدت الحرب د جنگ اور چې کم دی دا په منځ د خلکو کې ګرم شو نو خبره ټوله الټه شوه او نتیجه ټوله د دې خلاف شوه. او د دغې بدو اعتراضونو په مقابله کې آیاتونه راغله که پرس کدی وای چې جنگ د حرمت په میاشتو کې شوی وي د دې نه خلاف ستاسو دومره خلاف ورزی دي چې تاسو خود دې ته پوسونه کوئ. ستاسو ته پته نشته چې نبی علیه السلام د احرام په حالت کې سره د ملګرو نه چې قربانه و سره وي او تاسو په حدیبی نومې مقام کې هغه د دې میاشتو په عزت کې تاسو د عمرې کولو نه هغه تاسو بند کو. دارنګي د الله تبارک و تعالی د جمعات نه بندول د مسجد حرام نه خلق و باسل او په هغې کې د الله د وحدانیت ته مسلې کوم خلق چې کوي هغې سره دشمنی کول او هغې د دغه ځایونو نه وباسل. دارنګې د الله تبارک و تعالی د دین چې کوم خلق ملګرتیا وکړي او هغې مسلمانان شي تاسو دا غواړئ چې دی واپس دی کوپر تراشي په هغې باندې مختلف قسم خپل تدبیرونه کوي نو دې ګناهونو ته نه ګورئ او تاسو دې ته ګورئ چې دې د میاشتې د عزت کې په موږ باندې حمله کړې ده. نو آیاتونه الله تبارک وتعالی راولېږل او په دې آیاتونو راتلو سره بیا د مکې مشرکانو فدیه راولېږله چې زموږ کوم کسان تاسو سره په قید کې دي هغه راپرېږدئ. نو په هغې کې عثمان بن عبدالله واپس مکې ته لاړ شو اول ته کوپر کې مړ شو او داغه پیدیا نبی علیه السلام واغسته داغې نه. او دغه رنګې هغه بل صحابي حکیم بن کسان چې وو هغه مسلمان شو بیا د بیر معونه په جنگ کې هغه شهید شوی دی شهید شوی دی او دغه کس واپس لړ او په خپل کفر کې الته هغه مړ شو. نو د دې وجې نه په دې کې هغې واقعې ته اشاره ده چې صحابه رضوان الله اجمعین په دې رنج او غم کې پرېوتېدل چې نبی علیه السلام زموږ نه قیدیان قبول نه کړ او زموږ نه مال قبول نه کړ نو په رنج کې نو الله تبارک وتعالی د دې غم او د رنج د لرې کولو دپاره آیاتونه راولېږل. او د آیاتونو سره دا رنج او غم ورسره هم پیدا شو چې آیا آخرت کې زموږ دپاره موږ غازیان شو که د غازیانو ثواب به راته نه میلاویږي. نو په دې بل آیات کې الله تبارک وتعالی د خوشخبری هم راورېږله چې څوک د الله په دین کې هجرت وکړي د الله په لاره کې د پیغمبر په تابعدارۍ کې د هغه د حکم مطابق د الله په دین کې قرباني ورکړي د هغې دپاره هم خوشخبری دي. نو فرمای یسألونک تپوس کستانه عن الشهر الحرام په باره د میاشتو د عزت کې قتال فیه د جنگ کولو په دې کې تپوس خو کوي چې په میاشتو د عزت کې د جنگ ستاسو په اسلام کې څه حکم دی. نو اسلام ورته اوس حکم اوري الله تبارک وتعالی قل قتال فیه کبیر وایا ته پیغمبره جنگ کول په دې میاشتو کې غټ ګناه دی ګناه کبیره دی وصد عن سبيل الله او بندول دلار د الله تعالی نه وكفر به او كفر په دې الله تعالی سره والمسجد الحرام او بندول د مسجد الحرام نه یا وباسل د خلکو د مسجد حرام نه. ګوره تاسو خدا تپوس کوي خو چې پخپله ستاسو لاس برکیږي بیا میاشتو میاشتو ته نه ګورئ. او دا رکی چې لاس مو برکیږي نو د الله د لارې نه خلق بندول په هغې کې څه قسم لکمې نه کوي. او کفر چې دی هغه د قتل نه او د جنگ نه سخت ګناه دی چې شرک دی په هغې کې تاسو کمې نه کوي. مسجد حرام کې د الله د وحدانیت ته مسلې د بندولو کوشش کوي او دا غین خلق و باسی و اخراج و اهلی او باسل اسیدون کی دده منو دده مسجد الحرام نا اکبر عند الله ډیر غټ دی په ګناه کې ستاسو د دې تپوس کولو نه پنيز د الله تعالی باندې سم مطلب چې ستاوار او ستا چې کم دی وس کلنی نبی راځي د میاشتو د عزت کوي چې ستا وس بر کیږي نه د الله د لارې د بندګو بندولونه دریخ کوي نه د الله تبارک و تعالی د پیغمبر چې هو احرام تړلې دی او ملګری ورسره دی د عمرې نه د منع کولو په دغه میاشتو کې منع کول کوي د هغې تپوس نه کوي کفر او شرک چې کوي د هغې تپوس نه کوي د مسجد حرام کې د الله د وحدانیت ته مسلې نه بندول او باسل د اوسیدونکو د هغې د دې تپوس نه کوي والفتنه تو اکبر من القتل او شرک دا ډېر غټ ګناه دی د قتل نه شرک چې په چا کې نو د شرک نه بل غټ ګناه نشته ولی شرک داسې ګناه دی چې د شرک په ذریعه سره همیشه د پاره یو انسان به په جهنم کې اوسیږي د 200 زال ته په بتاکه کې مسلمان لیکي کنه د 200 زال جمعات ته زیر ازي کنه د 200 زال اجونه کوي او د 200 زال عمره کوي د تمام رز د الله په دین کې خیراتونه ورکوي خو چې توحید پاکیده کې پروت نو او په شرک د په شرک ګنده شوی دی نو دا انسان چې په شرک کې ځان ګنده کړی دی چرې به د جهنم نه راونه زی دا د الله ټله فیصله ده. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د بخانې نه منې کړی دی چې کله ستا پلار او ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما پلار دښمن د الله دی بخانه یې ولنه ده غوښتې نبی علیہ السلام الله د مشرکانو د بخانی نه منع کړی دی چې د مشرک ته پاره به بخانه نه غواړي ولی دا د الله ټله فیصله ده. اگر که ځان ته مسلمان وام پنځه وخته منځونه راځم خو چې په ما کې یو کار د شرک پروت دی په دغه سبب د شرک د دې وجې نه موږ وایي د الله کتاب وایي چې د شرک نه خبر شي او د الله د پیغمبر طریقې زده کوي او د هغه سنت په ځان کې راولي چې د بدعت نه بچ شي نو د دې وجینا دا خو ډیر غټ ته شرک په ګناه کې د قتل نه او تاسو کې شرک ته او تاسو کې کفر دی ولا یزالون همیشه به دی یقاتلونکم چې جنگ به کوي تاسو سره حتی تر دې پورې یردوکم عن دینکم چې واپس کی تاسو لره د دین تاسو نه ان استطاعوا کچری طاقت او وسی بر کیږي الله تبارک وتعالى وی دومره پورې د دې پزړونو کې دا کینه او بغض د کفر د وجې نه دومره را دن نشوې دی کچری لاسی برکیږي نو تاسو مه د دې خپل دین ناړه ول غواړي چې تاسو واپس شي ومن يرتدد منكم عن دينه الله پاک سو کوم اوري سوک چې واپس شي تاسو نه د دین خپل نه فیمت او دې مرشي او هو کافر او دې وی کافر فاولائک دغه کسان چې دي حبتت اعمالهم برباد شو عملونه د دې په دنیا ول اخرت په دنیا او په اخرت کې کم یو سړی چې د دین اسلام نه واوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي درې ورځې مولت په اوله ورکي او په دې درې ورځو کې علما اميان نه علما به وته راجمه کوي او د دې اعتراضونو جوابونه به وکي چې د دې په اسلام باندې کم اعتراضونه دي دا غي جوابونه به وکي کچری واپس اسلام ته راضی خټه رخدا کني قتل لیکړی شي ختم لیکړی شي او د اسلام دا فیصله د چکمی او سړی د دین نه واپس شو اسلامی حکومت په د دې اعتراضات د پکی د اعتراضات د پکولو باوجود بیا هم دی ایمان ته نه را واپس کیږي دی به قتل شي اوس دا خبره چې دغه دی واپس کیږي او د دین مخ کې کم نیک عملونه کړی دي نو قران وایي چې دا غ نیک عملونه ختم شو خو بعض علماء کرام اغي وای چې نه د اسلام په واپس کېدو سره د هغه عملونه اوماده د پاره دي خدا دې چې په کفر راتلو سره بعض علماء کرام وای چې د هغه نیکی ختم شوي بهر حال دا د الله په حضور کې فیصله ده چې الله تبارک وتعالى څنګه غواړي بعض علماء کرام وای چې د کم پرس حج کړی دی او د بیا مرتد شو آیا د دوباره د مرتد کېدو نه واپس اسلام ته راشي آیا دې به دا حج بیا کوي نو بعض علماء کرام امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دې به دا حج بیا کوي او نور وای چې نه حج بیا کول ته ضرورت نشته. بهر حال دا د الله تبارک و تعالی خوخه ده چې بیا سو داغه د طرف ناغه ته جزاء او سزا ملاویږي. الله دې مونږ ټول ته معافي وکړي. الله دې هر یو سړی د مرتد کېدونه او د دین اسلام نه وافس کوپر طرف ته دتلونه په امن او امان کې وساتي. او په مونږ کې چې کوم شرکیات او بدعات پراتی دي الله تبارک وتعالی دې په خپل رحم فضل سره مونږ ته د قران او د نبی علی السلام د سنتو طریقې نصیب کړي چې مونږ د دغې سيزونو نه الله په رحم او فضل سره په امن کې شو. فاولائک حبتت اعمالهم ندغه کسان برباد شو عملونه د دي په دنیا او اخرت. په دنیا او اخرت کې واولائک دغه کسان چې دي اصحاب النار خوندان د اور دي هم پیا خالدون دی په دې اور کې همیشه. یسالونک تپوس کې استانا عن الشهر الحرام د میاشتو د عزت. قتال فیه جنگ کول په دې کې. قل تورته وای قتال فیه کبیر جنگ پدې کې غړ ګنا ده. وسود عن سبیل الله او بندول د لارې د الله تعالی نه. وکفر به او کفر پدې سره. والمسجد الحرام او بندول او مسجد حرام. واخراج اهله او باسل د اوسیدونکو د دې منه د دین اکبر عند الله ډیر غړ دی په ګنا باندې په ګنا کې په نس د الله تعالی باندې. والفتنه او شرک چره اکبر من القتل ډیر غټ ته په ګناه کې د جنگ نه. ولا یزالون همیشه وی دی یقاتلونکم چې جنگیږي به تاسو سره. حتا تر دې پورې یردوکم عن دینکم چې واپس کی تاسو لره د دین تاسو نه. ان استطاعو کچری وسی برشي. ومن یرتدد منکم عاسو چې واپس شي تاسو نه عن دینی د خپل دین نه. فیموت او دی مرشي او هو کافر او دی وی کافر. فاولائک دغه کسان چې دی حبتت اعمالهم نو برباد شو عملونه دي په دنیا او الاخره په دنیا او اخرت کې. اولائک اصحاب النار دا کسان خوندان دي ور دي هم فيها خالدون دي په دې اور کې همیشه.